الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا زيد بن أخرم الطائي البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثني أبو مودود المدني قال أخبرنا عثمان بن الزهاك عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام نبي جدي قال فرمائے مكتوب في التوراة لکلش او پتورات شریف کی صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم او عیسیٰ و عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یدفن معه دا بدفن کی دیشی دوی سرا دام جدی ہی کہ عبداللہ ابن سلام صحابی مشہور مراد دے وی پتورات شریف کی صفت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکلے شویو او دام لکلے شویو چیسا ابن مریم علیہ السلام یدفن معہو دفن کی دے بشید دوی سرا قال فقال ابو مودود دیو ابو مودود ویلیو چراوی دی حدیث دی قد بقی فی البیت موضع قبر وی باقی پاتے دی پکور کی پہجر مبارک کی زید او قمر دیو قبر مرزے باقی دی عیسیٰ علیہ السلام بزم کی طرح کجیگی نکاح و کئی اولاد بے کیگی آو بیا باد آغی نفس وفات کی آو دفن کیگی باد اللہ دا حبیب صرف روز شریفہ کی هذا حدیث حسن غریب حاکر قال عثمان بن زحاق والمعروف زحاق بن عثمان المديني وبه قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال اخبرنا جعفر بن سليمان الزبعي عن ثابت عن انس بن مالك قال لما كان اليوم الذي كلت ورزها دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جوردن شفائك رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينيتا أدواء منها كل شيء نروخان شود دين هريو شيء د دې مدینې نار یو شعر وخانه شو فلما کان الیوم الذی کلت ورزا مات فیه چې الله حبیب باغی کی وفات شویو اظلم منها کل شین نو تیار شو د دې مدینې نار شه وما نفذنا او مونگا نو سندلی وما نفضنا او مونگا نو سندلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فند دورنا الائیدی لا سنا و انا لفی دفنی او بیشک مونگای پا دفن کیو حتی انکرنا قلوبنا چی مونخ پل زرنا ناشنا و گنن لکه څنګه چې الله د حبیب په کتو وخت کې و دای په ژوندون کې نو دا غي د دفن نه پس د رونو هغه حال نو هغه حال نو کوم چې مخ کې و بس کو